zielone oczy grafitowe. Julia Kotarba na wiolonczeli jednak, nie na kontrabasie, ale wiolonczela tutaj pasuje idealnie. Tak myślę. Fortright Stories, debiutancka płyta tria Kasi Pietrzko. Kasia jest dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po cały album, bo to właśnie muzyka idealna na taki właśnie czas jesienno-zimowy. Tak sobie pomyślałem o tej płycie, słuchając jej kilka razy w całości. Dla Ciebie ważna jest melodia. Tak, melodia jest bardzo ważna i melodia najbardziej niesie uczucia i najbardziej przekazuje to, co człowiek chce powiedzieć. I nawet nie to, co zagramy, tylko jak zagramy. I to, jak zagramy, może być właśnie tą melodią, a nie konkretne dźwięki. A od kiedy piszesz swoje kompozycje? Bo jest taki moment, kiedy od grania standardów przechodzi się do grania własnej muzyki. Ja już 4 lata piszę swoje kompozycje. Nie jest ich dużo. Jest ich w zasadzie bardzo mało i chciałabym pisać wiele, wiele więcej, ale ponownie właśnie daję sobie czas, bo nie chcę pisać utworów po to, żeby napisać po prostu utwór, żeby było coś nowego. Chcę, żeby to było po prostu prawdziwe i chcę, żeby to było naprawdę niepowtarzalne. I żeby ta muzyka faktycznie była właśnie z tą pierwotną melodią, z tą wyczekaną i z tą taką wymodloną melodią. Myślę, że to jest najpiękniejsze, co jest w muzyce. Takie coś niepowtarzalnego i co się dzieje w danym momencie, że nawet to nie musi być ładne, ale musi być wyśpiewane i wymodlone. Proszę, jak jeszcze mówi o swojej muzyce, prawda? Kasia Pietrzko, pianistka, autorka prawie wszystkich kompozycji na tej płycie. No właśnie prawie, pozwoliłaś na jeden utwór kolegom z zespołu. Powiedz coś więcej o tym. To nie jest do końca tak. Po prostu Korkon mnie poprosił, żebym napisała, że to jest jego utwór. I to jest... Tu się tajemnica... Tak, tak, dokładnie to jest cała tajemnica. I nawet jest błąd na płycie, że Korkon napisał pierwszy epizod, a tak naprawdę to napisał drugi. Bo pierwszy napisał Piotr Budniak. Aha. Proszę, jakie niespodzianki są tutaj. Tak, też. To jest po prostu czysty błąd na płycie. Pozdrawiamy zespół twój serdecznie. Przypomnę, Korkoran Holt, Nowojorczyk, tak? Tak, Nowojorczyk. Na kontrabasie. Piotr Budniak, perkusista. To powodzenia ci życzę w tym 2018 roku, który już za moment nam się zdarzy, żeby tych koncertów było tak w sam raz, promujących płytę, żebyś miała też czas na te studia, tak? Bo kończysz studia na jakim kierunku? Fortepian jazzowy w Krakowie na Akademii Muzycznej. I chciałabym mieć czas, żeby pisać jeszcze więcej muzyki, bo czuję, że to jest najpiękniejszy właśnie ten proces pisania tej muzyki i ta niepowtarzalność tej chwili i podsumowywanie swoich etapów w życiu właśnie kompozycjami. I do tej pory właśnie tak jest, że każda kompozycja jest podsumowaniem jakiegoś okresu, przeżyć i przemyśleń. No to niech tak będzie dalej w takim razie i w tym nowym 2018 roku. Kasia Pietrzko była gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Naszą rozmowę myślę, że dobrze spuentuje utwór o tytule Intimacy. Intimacy. Kompozycja Kasi Pietrzko z debiutanckiego albumu jej Tria. Płyta nosi tytuł Fortnight Stories. Na kontrabasie nowojorczyk Corcoran Holt, na perkusji Piotr Budniak. Dobry nasz znajomy z wielu także spotkań festiwalowych z Jam Sessions. No i także mam nadzieję, że w końcu uda nam się spotkać w sprawie jego najnowszej płyty, ale na razie to pewnie już 2018 rok i nasze styczniowe, mam nadzieję, już spotkania w audycji mało obiektywnie. Jeszcze raz Państwu przypomnę Fortnight Stories, debiutancki album Tria Kasi Pietrzko. Polecam bardzo serdecznie i oczywiście, jak zawsze, mało obiektywnie. Za chwilę w studiu kolejny gość i kolejna rozmowa o nowej polskiej płycie. Gość audycji mało obiektywnie. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, bo jest zapracowany, że ho, ho. Daniel Popiołkiewicz, witaj. Witaj, dobry wieczór, tak się dobry mówi wieczór, o tej porze? Dobry wieczór, tak, jak najbardziej, mimo że to późna już pora jest, z piątku na sobotę, ale jak najbardziej dobry wieczór. Dotarła do mnie twoja już trzecia płyta, te poprzednie dwie na antenie Trójki w moich audycjach często gościły. Pamiętam bardzo dobrze te spotkania z twoją muzyką i cieszę się, że jest ta trzecia. Nosi tytuł trochę tajemniczy. Najpierw może się skupmy na tytule. Nada. Właśnie. Po hiszpańsku nic. Tytuł wziąłem z ryciny Francesca Goi. Jedna z jego rycin, zresztą mam tę rycinę wytatuowaną tu na moim ramieniu, nosi właśnie taki tytuł. Rycina ta przedstawia postać wychodzącą z grobu. Tak pokrótce to opisując, może trochę spłaszczając czy trywializując treść tej ryciny, tak w dwóch słowach, niechcący. Natomiast treść jest taka, że postać ta wychodzi z grobu i pisze na kartce nada, czyli nic, co oznacza, że po tamtej stronie nie ma po prostu nic. Jak tu dalej poprowadzić te rozmowy, prawda? Słuchaj, no ale chciałem cię zapytać o właściwie taki rys trochę historyczny twojego bycia jako muzyka. Ty jesteś bardzo zajętym muzykiem, pracujesz z wieloma najróżniejszymi składami, instrumentalistami. Od początku wiedziałeś, że będziesz gitarzystą? Tak, szczerze mówiąc, nie chcę powiedzieć, że nie nadaje się do niczego innego, może bez przesady, no nie, ale nie, trochę nie, było tak, tak, to że... nie jest. No w szkole uczyłem się w gruncie rzeczy słabo i zawsze gdzieś ta gitara mi towarzyszyła jako instrument, jako coś, przy czym spędzałem tak naprawdę większość czasu, przez co sama szkoła była trochę na boku. Mama mi zawsze mówiła, zdaj maturę, później będziesz mógł robić co chcesz i rzeczywiście tego się trzymałem i całe szczęście po maturze już moje te edukacyjne kroki podążyły w stronę właśnie już tylko muzyki. No i tutaj na tym gruncie się rozwinąłem. Była szkoła muzyczna, tak? Od najmłodszych lat? Tak, szkoła podstawowa, 8-letnia, natomiast w szkole podstawowej grałem na fortepianie, to był mój główny instrument. Gitarę klasyczną miałem dodatkową, natomiast w którejś klasie przyszedł pan, który robił zajęcia takie zespołu rozrywkowego, tak to się trochę niefortunnie nazywało. I tam po raz pierwszy chwyciłem gitarę elektryczną i zacząłem na niej grać i jej trochę więcej czasu poświęcać. Wówczas już moja technika nie była taka, jak należy, jeśli chodzi o gitarę klasyczną, więc nie dostałem się do liceum na gitarę klasyczną. Z kolei fortepian też już trochę poszedł w odstawkę, stąd na fortepian też nie miałem szans na dostać się do liceum muzycznego, stąd poszedłem do ogólnokształcącego liceum. Natomiast dopiero po zrobieniu matury poszedłem do Katowic na uczelnię tę jazzową, z tym, że pierw na zaoczne 3 lata, później dostałem się na dzienne 4 lata, czyli łącznie 7 lat studiowania. Natomiast skorzystałem z tego przywileju, że osoby, że nie zawsze trzeba wykazać dyplom, nie dyplom, tylko maturę muzyczną, że tak powiem, żeby dostać się tam na akademię. Na studia. Tak, na akademię. I to się rzadko zdarza, ale się zdarza jednak i ja byłem jedną z tych osób, która trochę z tego skorzystała. Ta twoja trzecia płyta ukazała się niedawno, jest także twoją pracą doktorską. Tak, tak, właśnie na wspomnianej akademii w Katowicach. Tytuł, przypomnij, pracy doktorskiej. Tytuł pracy doktorskiej, techniki artykulacyjne gitarzystów rockowych na gruncie muzyki jazzowej. Tak to się nazywa. Technika artykulacyjna, czyli sposoby grania, powiedzmy, bo wiadomo, że w gitarze rockowej te sposoby wydobywania dźwięku są mniej skonwencjonalizowane, tak bym powiedział. W gitarze klasycznej jednak to wszystko jest bardzo ustawione, bardziej restrykcyjne na pewno niż w gitarze, na gitarze elektrycznej, w której jest większa dowolność. Stąd korzystając z tych technik właśnie, gitarzystów rockowych, pokazałem, jak mogą te techniki, w jaki sposób można je zastosować na gruncie muzyki jazzowej, chociaż tak bym tej muzyki nie nazywał, ale no, pewne cechy muzyki jazzowej też tam może ona wykazuje, stąd ten tytuł. I sama płyta jest oczywiście samą w sobie, nie jest pracą, bo praca była pisemna, natomiast ta płyta jest, powiedzmy, jakąś osnową czy centrum tej pracy. Natomiast trzeba było zrobić oczywiście osobno opis, analizę tej płyty pod właśnie tym kątem, pod kątem tego tematu. Czyli co, te artykulacja, czyli łatwiej rozpoznać gitarzystę elektrycznego niż klasycznego? W pewnym sensie, tak? Tak, no trochę na to wychodzi i chyba tak jest, rzeczywiście, bo ta dowolność jest nie tylko na gruncie wydobywania dźwięku, tych artykulacyjnych technik właśnie, ale także na gruncie brzmienia. Tak, stosowane są przecież różne przetworniki dźwięku. Tak, też, oczywiście, wzmacniacze, to wszystko daje naprawdę szerokie spektrum do tego, żeby znaleźć jakiś swój styl, stąd ten wachlarz stylów, powiedzmy, wśród gitarzystów rozrywkowych, w cudzysłowie, zawsze się krzywie, jak muszę powiedzieć to słowo, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. No tak, bo jest ono dużo się, większy. Bo ono się teraz, to słowo nam kojarzy bardzo różnie. Rozrywka, tak? Tak, to jest tak pojemne pojęcie. No jest trochę bardzo pojemne i jednak trochę niefortunne też, no bo umówmy się, w muzyce tej, którą uznajemy za klasyczną czy poważną, synonimizujemy to jednak, klasyczna i poważna, jest sporo też muzyki właśnie rozrywkowej, która była pisana pod takie cele i odwrotnie w muzyce jazzowej. Nie wiem, jak słucham Coltrane'a, no to jest to pewnego rodzaju rozrywka, ale chyba nie w tym sensie, co zwykliśmy używać tego słowa rozrywkowy. Coltrane raczej nie jest rozrywkowy. Na przykład Coltrane, ale jest mnóstwo innej muzyki. Stąd są to trochę umowne pojęcia, ale myślę, że masz tego świadomość i słuchacze na pewno też. Właśnie. Przecież nie wszystko musi być zmierzone i zważone odtąd dotąd. Zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę. I w ogóle sztukę. Tak. I w ogóle sztukę. Płytę nagrałeś ze swoimi przyjaciółmi z zespołu. Powiedz kilka słów o składzie tej grupy. Tak. Paweł Tomaszewski to jest pianista, którego nie zmieniałem. Dobrych rzeczy się nie zmienia, więc no został tak. Z poprzedniej płyty. No wiadomo, jest genialny i zawsze na Akademii uchodził za tego, który potrafi zagrać wszystko. Zresztą to jest cecha łącząca chyba wszystkich tych muzyków. Natomiast zmieniłem sekcję rytmiczną, znaczy perkusistę i basistę. Nie dlatego, że merytorycznie jakoś mi to nie odpowiadało, bo byli świetnymi muzykami. Mam na myśli Krzysztofa Gradziuka i Macieja Garbowskiego z poprzednich płyt. Z tym, że ich profil grania i podejścia do muzyki jest trochę inny. To znaczy mój się trochę zmienił. Oni prezentują dużo bardziej akustyczne podejście do muzyki, akustyczne brzmienie. No wiadomo, RGG Trio, tak. Dokładnie. Tak, no to właśnie to. Dokładnie. Takie natomiast brzmienie. Ja potrzebowałem troszeczkę mocniejszego, bardziej ekspresyjnego uderzenia w bęben i brzmienia basówki, za którym to brzmieniem trochę tęskniłem. Stąd zaprosiłem do współpracy Pawła Dobrowolskiego, który szczęśliwie się zgodził, bo też jest zapracowany. Zresztą każdy z tych muzyków gra bardzo dużo, stąd ciężko jest ustalić jakieś koncerty. Tam mamy już jakieś pewne daty, natomiast ciężko znaleźć termin, w którym wszyscy mamy wolne. Ale wracając do składu, Paweł Dobrowolski i Robert Kubiszyn na basie, którego obecność w ogóle mi pochlebia, jeśli chodzi o tę płytę. Bo jest to muzyk wspaniały, gdzieś tam go zawsze podziwiałem. No i jest również producentem tej płyty. Tak, Robert Kubiszyn, człowiek orkiestra. A niedawno tak. Widziałem go na koncercie, słyszałem go na koncercie kwartetu Anny Marii Jopek. Tam w ogóle jest stworzony ten zespół z ludzi, którzy grają na wielu instrumentach, bo i Krzysztof Herdzin, pianista, tak, flecista, jest wokalista, gra na karimbie, no na wielu instrumentach, a Robert Kubiszyn właściwie grał na dwóch gitarach naraz, bo oczywiście samplował sobie bas, aha, a grał solówki jak na gitarze takiej sześciostrunowej wtedy, aha, na tym koncercie. No tak jest, to było. Jest to rzeczywiście muzyk w pełnym znaczeniu tego słowa. Ja trochę tego nie wykorzystałem na swojej płycie, trochę żałuję. Znaczy mam na myśli tego, że nie dałem żadnej solówki, żadnej improwizacji Robertowi do zagrania. Znaczy tam jest dużo miejsc na tej płycie, gdzie muzycy mają jakąś dowolność, bo są miejsca, jest też sporo fragmentów, gdzie mają zapisane w nutach, jak mają grać. Natomiast sporo też jest oznaczeń po prostu funkcyjnych, gdzie mogą to ogrywać po swojemu i każdy z nich to robi. Natomiast takiej stricte solówki bas nie ma, z tego względu, że gdzieś tam od jakiegoś czasu jakoś takie mam podejście do basu, że bas ma swoje miejsce jednak i każdy sekcja. Instrument jest do czegoś predestynowany. Mm-hmm. i bas nie jest predestynowany do solówek, aczkolwiek wiadomo, że jest to nie jazzowe w cudzysłowie podejście, bo jazz w swojej historii pokazał, że właśnie instrumenty nie predestynowane do pewnych rzeczy przełamują te bariery i właśnie są wykorzystywane w ten sposób. Natomiast ja to trochę jak gdyby odwróciłem, czy wróciłem do klasycznego podejścia, jeśli chodzi o bas, to jest bas, podstawa. Natomiast trochę tego żałuję, szczerze mówiąc, bo mieliśmy okazję kilka razy, właściwie wiele razy zagrać z Robertem koncerty z Moniką Bożym. No, gdzie jak Robert gra solówki, to kapcie spadają za każdym razem. I za każdym razem, jak gra, przyćmiewając wszystkich, myślę sobie, kurczę, czemu nie dałem mu zagrać i na pewno nadrobię to na koncertach, nadrobimy. A koncertów będzie trochę? Uda się wam wszystkim spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie? Na razie mamy 4 stycznia i nie mogę tu pomylić, bo ostatnio udzielałem wywiadu dla Top Guitar i tam pomyliłem daty, zamieniłem chyba te daty, a to jest istotna rzecz, więc sprostowuję dla czytelników Top Guitar. 4 stycznia gramy w Poznaniu w klubie Blue Note, zapraszam serdecznie. 19.30 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. 5, czyli dzień później, gramy w Szczecinie we Free Blues Clubie, chyba 21. Oczywiście te godziny są plus minus. Natomiast 12 gramy tutaj w Warszawie. To jest cykl Jazz Dobry nad Dolinką, się nazywa, w Centrum Kultury, w Służewskim Centrum Kultury. 12 stycznia, chyba 19.30 też, nie pamiętam dokładnie, ale to jest do zweryfikowania w internetach. Jak najbardziej. Więc to są daty pewne, tam jest jeszcze parę wstępnych, natomiast ciężko to teraz potwierdzać. Ale można śledzić na stronie internetowej danielpopialkiewicz.com. Zapraszam. Tam zapraszamy, tak. na twoją stronę internetową. A powiedz, masz jednego mistrza gitarzystę, czy jest ich wielu? Jak to jest z tobą? Jest ich wielu, całe szczęście, bo jeszcze jakiś czas temu był jeden, Pat Metheny, na temat którego pisałem pracę magisterską na studiach. Właściwie całe moje studia przebiegły bardzo pod wpływem tego muzyka. No ale Pat też miał różne okresy w swojej twórczości. Tworzył muzykę różnorodną, bardzo. Momentami zaskakiwał przecież odbiorców. Tak, prawda? Niemniej jednak nie jest trudnością, znając jego styl, znaleźć jakiś wspólny mianownik, który jest słyszalny po dwóch dźwiękach. Gra. Tak, czy jeśli chodzi o brzmienie, mimo że używa czy akustycznej gitary, czy syntezatora, to jednak łatwo jest bardzo rozpoznawalny, co jest wiadomo dużym atutem. Więc ciężko było się wyleczyć. Wyjść poza jego wpływ. Tak, trochę, bardzo tak? ciężko, bo rzeczywiście grając na gitarze jakoś starałem się te frazy naśladować nawet podświadomie i potem ciężko było z tego wyjść. Natomiast później przyszła fascynacja Frankiem Gambalem, nie wiem czy to się wymienia, Frank Gambale w każdym razie. Ten gitarzysta, który technicznie jest naprawdę fenomenalny, a też używa bardzo nietuzinkowych dźwięków. To jest coś, co mnie fascynuje, bo jest to jakieś połączenie światów trochę, rockowego i jazzowego właśnie, czyli tego, co ja próbuję w swojej twórczości robić. No to są chyba dwie postacie, które najbardziej mnie fascynują, które miały na mnie największy wpływ. Wiadomo, gdzieś tam z tyłu jest też Scott Henderson, Adam Rogers, na pewno by się zauważył. A polscy muzycy? Polscy muzycy, no wiadomo, że lubię Marka Napiórkowskiego. Podoba mi się, jak gra. Kiedyś byłem, jak jeszcze żył Jarek Śmietana, byłem na jego koncercie, który pamiętam, wbił mnie w fotel też. Byłem, no mocno to przeżyłem. Zrobił na mnie duże wrażenie, gdzieś na jakimś festiwalu jazzowym. No i to chyba tyle. Z pamięci. Głowę daję, że będę szedł stąd do domu i będę myślał, kurczę, mogę powiedzieć. O kim jeszcze nie powiedziałem. Tak, zawsze tak jest. Stąd bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłeś. A zależnie od tego, że jest to nobilitacja być u ciebie, po pierwsze. Po drugie, że PR-owo jak najwięcej mówić o płycie jest rzeczą ważną, ale po trzecie, myślałem sobie ostatnio, że nie umiem udzielać wywiadów. To jest też jednak sztuka, którą trzeba praktykować. Jednak odpowiedzieć na pytanie w punkt jest ciężką sprawą, no dla mnie przynajmniej. Miałem parę takich refleksji po kilku wywiadach, że kurczę, w zasadzie mogłem powiedzieć co innego. No ale myślę, praktyka. Że z dzisiejszej rozmowy możesz być chyba zadowolony. A nie wiem, będę słuchał, na pewno i analizował. Daniel Popiałkiewicz, gość audycji Mało Obiektywnie z płytą nagraną z przyjaciółmi, z Pawłem Tomaszewskim, Robertem Kubiszynem, Pawłem Dobrowolskim, płytą Nada. No i ta okładka też jest taka... Jest. Bardzo w nastroju tej jest, muzyki. Miała być konceptualna, to znaczy ja planowałem w ogóle swego czasu zupełnie czarną zrobić, bez niczego, natomiast no tam było parę zobowiązań, z których musiałem się wywiązać, wiadomo, endorsementskich chociażby, zresztą nie bez przyjemności. No a poza tym gdzieś tam jest chyba kwestia kompromisu, że w końcu daliśmy tę właśnie fotę na okładkę i wszelkie informacje, które są jednak dla dziennikarzy chociażby, czy dla ludzi słuchających również potrzebne. Bardzo ci dziękuję za czas poświęcony słuchaczom Trójki. Dziękuję bardzo. Jest twoją płytą, na pewno nieraz jeszcze będziemy się spotykali na antenie w tych nocnych audycjach z piątku na sobotę i z wtorku na środę również, bo tam polska muzyka też na antenie Trójki brzmi. Daniel Popiałkiewicz bardzo był gościem audycji Mało Obiektywnie i słuchamy tej płyty, tak jak powiedziałeś, punktu wyjścia do pracy doktorskiej. Tak. Także, panie doktorze. Dzięki za spotkanie. Za dzięki wielkie, dobranoc. We'll be right back.

I proszę, jaki duet, prawda? Michał Łanuszka i Joanna Kołaczkowska. Na nowej płycie Michała utwór nosi tytuł Było blisko. No, poznali państwo ten głos? Tak od razu? Bo ja tak od razu to nie. Bardzo się